پل مشران تو گور آ رہا سکا نہ تو پنجاب کے حرامیان چنکائی اور پشچم کے حرامیان چنکائی جامع ہوگی اب جوڑا سنتا یہ نہیں زمانہ نہیں جڑی تھی جوڑو جوڑ کا لگاؤ ہو کر رہا متا بتا ضرور ضرور پتا کرائی اگر سے شروع دلاتا پھر لڑ کے مر رہتا ہے ضروری ضرور مان فساد بولے گڑے لے گڑل اس مارا تھا پختون قوم اسرائیلیان دی اسلم یہودیان دی دی یہودیت نے ایمان راول دے آر خوین و عادتین و طول و اسفل کر عدسی بخفل کی تیسی با یہودیان دی یہودیان و پڑالا بودری دی او دری دری پڑالا باندی ضرور حکومت کے رئے داسی ترقی اوکرلا داسی ترقی اوکرلا نکل چرالا وادا بنن بنی سزا اللہ اولی کنا فساد بدر کم دا سزا بدر کم کله کرالا واده د بنګل سرانو قرب وکتا سبانی بنګل زمنګ اولی با سنچری خواندان د سخروب خطرې با سروب خطرا ضرور بد باندې مقرر کوم یو یو د کرا د دن نه سینې نه اولی بدو مې نه ته کورونو دن نه سې کنه مې نه ته کورونو الله حفاظت وکا افغانستان کے امریکان کور کا دن نے کم جنی خواہ کے جان سرے بوجی بیا کہ کل اخبر ضرورت پورا کی بیارہ ہو جاؤ تے پری جی دا سی کل جی کہ پر جاز را غل جی جاز کلتا ادرولے دے اور پر اسے کنے پرنگیان را کسو ہی تو خروس کے دنیا گا بولے آ کسو پورن کیوں کر دے دے جنہ کے اوکا تل خیخ جنہ کے پیغلے لفتا شل اور دا اخیر جلے پا جاز بانے جاز تا اخیر جلے اور جازی کے بار اخیر جلے کین ہوئی جوڑی کی کین او وقت کو اگر اللہ رتا کو دا خلی جوڑی کی واخلے جنہ کے کین بوت لی بحسنا علیکم عباد اللہ ناو لباس شدید بندیان زمنگا مومن کی نو زما بندیانو خوچے تاس جسمائی شروع کرو ناغر میرے بانے دار کرو لباس شدید فجاسو خلال دیار مدرن ہوتا سا نزدین سے ذکورو جاسا یا جیسو جاسا طلبات لبا طالبان مطلب کرے دو قتل شروع کرے دو نزدین ذکورو لکے احساس سنے نہیں آئے دے بالکل اخفل رضا رکا دیابر سرا ہے چلکم اس آگا اسو لکا نسورا اس افغانستان کے خوصو سورو دا اللہ اعلان دی وہ دے ملتے سرا سورو سرا رالو سورا تا حق کے جازینوں نے کجی جی اب مسلمانان ہوئی جاسو خلال الدیار اکوری تو دن نسیج خلق تک بول لے وکان واد مفعولا ویسو ملک پسید نشے نو تین سو تدہ دبان روانا لبیا دا دا خبرہ دا اللہ طرف نکورا سے وعدہ دا بیا برکل منگا تاثر پدو بانی تیرا سمر عددنا لکم الکر را بنی اسرائیل کے اتفاق پیدا کر ارزانی بیاتن را آزاد کر عددنا لکم الکر را پختون کی غیرت پیدا سے تو یو سو اللہ بیا کا مقام ورکی کہ کم مقام ہو او ما مدد کم گا ساسو پدر کول دمارونو پاورادونو دیرول بانے او قد منگا تاسو جات پر نفر کے من ینفر مار رجل من قوم یرکو میدی مراد قرل منگا دے تاسو واسکری و فوجی افرادو مستی نکی آرے دکانا اس رز پرد بانی جاتی کی نفیر کنا اس زون کم بولو زمزم بولو زمزم منگو زا لاسا خوزید تخیم دو غرون و اور تواورا اور تواورا اندرے کہانا لالکا کہ آلتا اسلامی نظام را گئے دو گورا پا طول دغتی با اسلامی نظام را گئے طول نغائی تھی رورو با روان سی روان بسی اما سلمان با بیا ورسی دنیا گوڑ گوڑتا نو خونم دارا کنا نو اولاد برکم وقت سر نفیر آئے لے نفیر مائے جہادی کسان من ینفعر مع الرجل من قومه غرائب القرآن دے آگا چی سری سر روانی دی کنا بودا دے کمزور دے زنانہ دا مریض دے نفیر ملے کنا آگو نفر ملے آگو دکار ملے دقا تک افغان ہے اسیوں او دمرا نپر یہ نپر آگر چی آگو سر روان دی کار کئی چی نگی پا گورن ناسی ناغا تور سری آگا مخمیس آبا خفت پڑھ لیتے کہتا ہے یہ سنتا خبر ہے ہاں اول اربار اللہ معذور کری ان آسان تو ہم قانون داؤ کہ تاسو خکور زورو کولو نخکور دکھ پر نفسون دو پارا مطلب احسنتم اعمالکم احسنتم توبتکم توبہ ہم درست کرا او گرد دے رہے عملون ہم صحیح کرا ندا صحیح کرتا سکو پلو فردو رو پارا دشمن بدی نیری جی جائے کہ تزین آب سر کی کتا کہ لار بد تفری جی وین ساتم فلا بد کوئی نور فائد تاوانی مستاسو لام پا مانا دا علا باندی فعالیہا یا لام پا مانا دا علا باندی فعالیہا نور رسی امدقا نفستا بل نہیں اصلا بتا کر رہے تب رکھے گی تھی نکل کے ایسی وعدہ درست نہیں یسوع وجوہکم بدمور جی کی بدرنگ جی کی سپکس پور جی کی جس طرح سے عزت مند مخون بدمور کی وجہ القوم رئیس توئی معتبر توئی عزت مند توئی وجہ الرجل مہ توئی تو بندے کی عزت مند دے قدردان دے دمارے نہ پپورتا مجھے مخ ذکر ہے کہ مخ مخا مخ دے اور سٹ پنا دے اور سر نور دہو کئی بدمور کی نخون احساس ہو اب بدمور کی فکس پور کی عزت من احساس ہو نئے کلا اور چدن نسی جو جماعت تھا تو دے جتے دے گا بھائی لگتا چدن نسی تو رنگ دیا رنگ دے خود اس پر اسپکس پر اسپک کر اسپور کرو نچی دیا ہوتا ہم دن نسی نو دن نسو کنا او دست چی ننواتل یہودیان طول را غنسو ادیوالی ننواتل تل اجللی اچھے وقتی چنونگا خفل بدل وارس خفل مرکز منصف او اس با سکرنا جی یاسر عرفات ہم ختم کو چھے وقتی نخبارون کی بیا چی اغرادا سپا قرآی بانی بیا آگا چلی نینو جی جماعت تا دیوال نخولی اروی چگو باسی نو ازید نگر کبیا وجعلناكم اكثر نفيرا تخرقوائي فائدا مقبلا بدو كون انتاس تبرا دي جي كالي كدا سوا درستان اي بد نور دي كي اغو مخون استاسو بيا بد باني دسمانان را اخلاصم بيا بد باني بيدين را اخلاصم اكثر نفيرا دي طرف دي اكثر نفيرا كم بتاسو تسمار كيات وجعلنا جعنم يواج دا ندا عسى ربكم ان يرحمكم ادائی ولی تدبیرو ما علاو تدبیرا اچھ برباد کے دو تباہ چیزی لاسی دے برسی علاو علیہی فسبانی کے لاس برسی پتچی ضرورسی اپا چچے بتاگی تدبیرا بلکل علا کول بلکل تباہ کول چچے بنی پری جدا اگر سے دا اوکرلو اگر سے کئی آثار دا اسلامی نخی نخانے چچے ختم کل دی کوشش دے دے کہ سلیمان علیہ السلام تعمیر ختم کی اپا خپل طریقے کی نو پکیخو کسر شروع کرو کنسی شروع کرو جدا پریو دی اور دیر چا پرنے توازون شروع شو نو خوار خطا شو جی که تاجیو کو اپا منگون تاجیو کی نو پا دم دم ایتو نو پا دم دم ایرانی تو شروع دے لیتب درو ما علی تدبیرا اسا رب رکمن یرحمکم تمکوائی رب ساسو و مہربانی سی تاسبانی و کوکر دے گئے کورکر بد درگر زنگی صدا در کول لقامین جاری کر کر کہ ایمنگا جہنم دنیمنو کو دپار بندی خانا حسر قیدولو تو ہی کنا حسیر بندی خانا بندولو سے جہنم کے ایمنگا بنی آئی دا خونہ دا کمہ جائر آلو یہ تاریخ کی گورو وزا تاریخ یہ قرآن و گورا مجھے قرآن نہ پس تاریخ و گورا گیا اصول بلتا قرآن مقل بسکا دا قرآن خونتی اغتا ربتا للتی للطریقت اللتی للحال اللتی اغحال تربتا چی اغت درستے بالکل نیر خوشحالی و ایماندار ہوتا سن کی ایماندار کس ایماندار اس نے اخذی کار کی ایماندار لکل دی مسلمان نا اغا عملی ایماندار اغا چی کارونا کہنے دولت خدی دو عملو ہی خدی دو قدس ازادول القدس مبارک ازاد کا یعملون الصالحات اور نیک کارون سکی اسلامی مملکت دا پیرنگانون ازاد کا یعملون الصالحات اس علی قیدہ ایمان سین و عمل سروکا دا چدود خواد دور دے اگر دیر جات کبیرن لوئی نو دیر جات لوئی ان یو تاکید لهم خبر مخی بل تاکید اجرن دو نور کبیرن دو نور دس گزار نو قرآن ور کے خود دلا سوچ پکار دے سوچ دا سوئی قرآن ادا مانا ہوتا ادور دے اجر لوئی اجر کسے دے خر دے کستے دے اجرن کبیرن دے دے دو دو کرو بدل دولا نو دیر لوئی نو دیر لوئی دیر لوئی اجرن اجر کے پا عمل راجی اجرت کے تیلے جی اور کون دولا بدل دا عمل لدو عمل بے سی قرآن دنیا کی عمل کول اور در بدر کم اور دول دا خوشحالین دو توا ان اللذین لا یؤمنون بالآخرہ آسو یقینی سے پرستے پیسے درب سرا ایماندار دے ہی قریبا ملے دے ایماندار قیامت کا تیارہ نشتے ہونا کدی نمہ ہی کنا تیار کرے منگا دولا خاص دولا سزا دے رہا سختا نو دے رہا دردے ان کی خطرناک بلتے ماں کلک لکنوں نے ذکر کرنا لهم او دیا عذابا دعا علیما فعیل یو حمزا لا من دعا تنین گری گری تاکیدین یو او عذابا کے بل لهم بل پان تیر ورکا دا بات پانتین جزار دے انہی دیل اخلو پکار رکھنا انچہ اخلو کی غاق نہیں جب ہوتا نہ آرہی جی جو آرہ مرحبا سا پڑ کواتا صبح کی جوری جی میں قرآن ہوئی نو قرآن ہوئی یہ قرآن پر جو بانے کہ تم دوئے لہا پر دیکھنا رہت الانسان بھی سرگی دعا ہو بھر خیر رہتا کئی بندتا رہتا کئی اللہ کے خیر انہوں کو را خدا جانا کیوں نے طول مارا رکھن دا بل پلار با جی کم جی خیلی جی طول تالے گر جی یا خدا ادا سوکا یا خدا ادا سوکا انتے سوکا کنا یا اللہ ماں موکا یا اللہ ماں موکا اللہ اس کا تا کہے نوڑے جوڑے ہمائیں دے اکر نوڑے نوڑے جاگے دے پارے سے تدبیر کائے نیچے توبہ فراغیلی سے تدبیر پا کنا تاکہ من اسی تعملو کا توبہ خزاتے سے دیر نوڑے نکے ویدو الانسان داشی نسائی ہے کسے اللہ زمان منزورہ قبول کا کائے نا اور دس نکے جاما نپا کے وجود نپا کے مجھ نکے زمان عملونا قبول کا تاکہ سا عمل قبول کی قبول دے کہنا دے رکھتا بھائی دعا ہو بالخیر زاری کے بندہ غالی بندہ پا جب غالی یا پا عمل باندے روح المعنی دعا ہو بلسانی ہی او بی عملی ہی پا جب کل غصے سے کہنا وہی تندر را باندے اللہ کا دعو کا دعو کا دعو کا وہی جانتا خیرے کائی اوبالے جی رو باندے خیر دعا ہو کا عمل والی جسے کائی یاد اول انسان و بسر دعا ہو بالخیر ناس کے گلابی تا جی رکھ رہا وہ گلابی اوہو تا ناس تا تو خبزام آئے گا اللہ دا تندر سوال نکے کہ اللہ پا مانگا دوارو دا تا تندر لگا تو جو زیکر آبا ہے تندر لگا اور سرنگی جی کہے درو غوائی بیلیزی بیلیزی کہے جامع غلط آتے تا اللہ تا اپما با ہے تندر لگا اور اللہ ناکام کوئی تندر بھائی نہیں لگی ناکام کوئی نہیں لگتا پر سر بتا کوئی دنیا کے سنیتانی اللہ رب العالمین کے زارے کی فیرے عدینے کی دا غزارے فیرے پوز بھائی تو ان باتی پکیتا اللہ سے پکیتا دعا او بالخیر لکے زاری کولے رہ خیر کہ بخیر تنگا وائی گا رہا وائی یدو علیہ وعلا اہلی یدو المعصیتا او دو گناہ سوال کوئی کہ دا لارا پورا کا دا عید گناہ وکان الانسان عجولا بندہ دے دیر جات تلوار گن دے او نسل ہوئی جو ویما و نسل غوارما و نسل اتا او نسل و جعلنا اللہ الہ والنار کو قول دے پار نتو سپار از نمانی سپار از مانی از پیتا کل بندہ خوش آلی جی کسا گل گل بوشی نسپیتا خوش آلی جی اچھے پتا بانے سپر عزید مصیبت کو ناغے تا خپا چے گی تاہے خپا چے گی بارے کے سپر عزید خوش آلے گی کہ داخل نا سپر عزید خپا چے گی نو دیس کے طوالے خوش آلے گی سوہ دیس پا کے سنگ خیر دے نو داخل تا پدی مصیبت پریشانے او تنسیارا وستو کی اون تا خیر دے خطا کے نکل گی نو کو نور خیر نمانی نو دا خیر خود ہے کہنے کہ اللہ پہ دے بندہ نا گناہوں نسی گی اللہ پہ دے بندہ کہ غضب دیتا غصہ دیتا نکی گناہوں نے کیسے دینا ہوتا کمشی غصہ پارے تا کمشی نکرمی دیش پارا آیتا ان دے دلیمی دے قدرت پل دا حالات راولم نداغی تفصیل دا سید تفصیل دا نمہ ہوا کئی دا منگا اخارا کئی چارا کئی دا منگا نقد استے نغیب کی رانانی استے چسلطانی پیدا کری ادا ختم کوئی ادا مانا روانہ کو دا تیارہ رستے فسیروانو کو پروزی بانے سبا اخری جگارہ ناسی او قید منگر مبصران نخضر دلیل مبصران نظر لگا ان کے مجی آتان روخان را اولی دا پارا لے کہ طرف و قیتاسو میرابانی دا رب ساسو طرفا فضل من ربکم دا دنیا سے کار کا سبو کے دستے میں سے کولے میں دستے دی دینا گا خود دستے ہی کیوی کنا اور دنیا گا دستے پا گرانے میں تدروی گا اللہ غیث طلب کے فضل من ربکم اچھ معلوم کے طریبان اسماعیل دا کرنی حساب دا میاس سو راب تو تاور سو اللہ سفو سپا عرض نہیں ہے تو لراز ہے نسو چل داری کرو میں آگا عرض کو کنا سپا عرض نظام بدل کرے گے دا چیزان تا مسلمان ہی دن دستے اگر از نظام بدل کرے گے دول اس میں اتا دا دستے دا دول اس پور رجی صاحب ہوئی میں ویخ دے دول اس میں قولو دے یہ دول تا ویخ دے تو پریتو پا گنجنو اپا دیبانی اختا دے لگیا دے میں بیا دا دغن پس کہ مرسی پا بغیبانی لکا اتارین را رواتی میں غروار بیا خیوی میں در روز دول اس میں خیر در روز دول اس پاسی دین او مکی پاکی نو چای دا ناستا دا غسل کن بوی نگه او غسل کن یه او دین که پلان بلو بانی لگی زکا مکی نا زان نون کی یا پودرو لگی یا بکتا بوتر کی چیز سی او باشی بیا دا سی اغاو لگی دا طول ازان دن نابار طول گوچی نکی زان بوی نو دین روسی بیا سابونو مجی بیا زان پاکی نو دلو کیواتی بیا رای جی بیارتا اگر او لغمانی وار دست کنو جاؤ پورتا سی جی الگ گیا شیطان تزیر آئیم کیا تو پونو گوی واردہ سکو او ساروی را را نو خورتا سینا خورتا تا سی جی مدار بخوروی ناستا کن انہو نامی سیرا کم دیکی خیتا کی زیوی سال سال خسل پای کسی تا زرینی کی او کدیر نزلی کی جی دا چای سر را نوالی بخوری سارا خوالا کی جی مدار با بیادا نغاری با تو دی با گرب و گروب و خی جی با ناستا کن ناستا کن ناستا کن ناستا کن نو دا داستای کی را ختم کی نو دا طول اغا عدس روز نظام بدل کرده ده دسته پا دورست با جی سملی از روزی پا نه علاس پاسی چیزان برابره نو دورست نو اغا پرنجانو دا تاستو زایو که دا روزی کولو که داستا دا بنده دا حسنات نویدی پا حجد تو بدا خلوکی دنیم تو بیا تاجه چه تا سوک بودا کول که بیتن بودا کسی ابو تاجد کوما نو دا تاجد تا تیار ده و دانو چی تاجد کو مدا بکر که دا ابلا سینجان دی که مسلمان هم دی که مسلمان هم دی خود که سبا خطل یپای سن کرمونجلا مدی تا پروس نیستی اگر آقا دو بگیر پیش گوپنو پا کیسی چیز دی که گوی اگلا میرپورت حیالا اخوا تا دا سوک دا زمین دا روکه دی دا سالو که دا تا پلار دی روکه خوده دی تو اگر کم مرکی دا ایمال روکه که سری گیر بانی کنا و یا زمین دا روکه دی اگر غلط سالو کریسی اللہ ولتعلم عدد السنین والحساب ہر کمنگا جدا جدا بیان کری تفصیل جدا جدا بیان ہو زمانے روک نہیں دے رہے کہ سچائی سارا تو معلوم ہر انسان ہر بندہ دکھ کرے ہم کو پورے کارگو دے دو یعنی عمل دے دو کتاب دے لکھ دے کہ انہوں کی پہاڑ کی غار کے تپروت کے اسپتال کی مریض کا سر طرف پہ اخبو طرف کا کاغذ بروتی مکمل مخ بسی سرے جمع قدر نن دا بس تا قدری دی بی مانا کن کفا بی نفس نو پورای تا یوازی تا قدری نو بس تا قدری بی نفس تا فرزان علی و ما سیبان نم سیساب کون که دمرا دا دمرا دا دمرا دا دمرا دا دا دمرا دا شو تو دا جمع یو لاک راو خاطا دا دین تفریقو کا من حاکا کنا شو لس پکی تنی که لس کنا ختم که لس کم بگیر کپا دیسی فکر بیسا کبل جاتا جیتی سی اولو را من احتضا فانما یا سجیل نفسی تو کی تین پاتے سو پا حق بانی مدے سکدے پا حق تینگے فائدے رضا اللہ تو کی خطا سو دا حق نانی اتنی خطا سو جرم تاوانی پدان نیسی پوٹ پندو کے اتکولے یو پر لکمار پندو کے ربل واضر پوجول کے پندک مارے پیٹ مارے جس رو خراتے کے ربل میں پلار اڑے سی اڑیسی میں خود اڑے سی مائڑ اڑے سی دانی سی اڑے پل دے پخل سر دے پل بوڑے اخل بوڑم پختان متل کئی وہ دخرے یہ ہو تو خرگے پیدا تو میں مبارک مبارک یہ جو مبارکی نہ کون پل پیٹے بوڑی اخل بوڑم مطلب مبارکی واقع مارے کے دار پیسہ دے ہم جوڑم کا یا امبارکی واخل مدد کی سر قابلیت کی نارے چھزما پہ تیم دیا جوڑی کرا مدوارا مدیوی سنے جوڑا پل بوڑی اخفل بوڑب مدی مانا ذکر کی لا تذرو آزرتن وزرو اخرا وما کننا مواجدین آتا نباس رسولا اللہ کی دمرا ناکار دی خطا روان دی نسزا واللوڑ کئی اوچے غمبر ہو لے گم بیان حکم باقین اوچے سزا ورکوم بیا رسولا نیون دے سزا ورکوم کی چالم سرائے کوری یونی یو چلے گلے اخبل آؤ تو پروگرام بیان کی او ازار اپنا نو لکھ کر یتن دا دنیا دا عذاب نہ یارا دا دنیا عذاب راضی کرا کہ وہ انگا کے تباہ کو کرے یعنی جتی لی خلق کئی تے سو گنائی خود بد پوجبانی کلے عمران سی ہمارا نام ترفیہ مدیر کنگا بکے تا مستان دا آگے مستان دا خلقو پاگا لاکھا چی مطرف طرف ہوئی ناز تھا مترف پناز لے سے پناز پال لے سے میں نظویلی پکے تھا دیر کم میں چھنا زویلی دیر کم میں ہر قسم ناروا مستی او گناہ اس معاشی دا شروع سے پکے تھا امر نام طرفی آپ و فسقو فی حالدو بھی دن شروع کی خلاف دا حکم دا پیغمبر خلاف دا حکم دا اللہ خلاف دا حکم دا علمانو فخالف الامر ففسقو فیہا دا اللہ دا خونی خلاف شروع کی سکری کی نبی جینی شروع کی فمل کے خلاف دا حکم دا اللہ مکرس بدو بانی فیصلہ القول فیصلہ دا عذاب حق کرسی کی حق ثابت کی تھی فدمرنا تدمیرا مجھے تباکم دا بالکل تباہ کول ختم سی دمار دا من ختمول نو ختم سی یعنی بنگلے پا دے سلے اور نے اجرے پا دے سلے نبلت نبلت فدم مرنا تدمیرا دی صورت کے دا امرا مانا ما دا دیرو کم امرنا مترفیہ امرا امر ابن ابی کبسا بخاری شریف کے حدیث کے خلق ہوئے اید ابو کبسا دی زید معاملہ کو دیرہ در نصر ابو سفیان ہوئی اید ابو سفیان سر جرگاہ کہ سام کے کلا ہرقل تکوسن اوکلو آخر کی دادا خبر اوکلا دا کچھ سوائی دا کرائی درو پچی نئی نو دو حکومت دا زما دی خوتا ما تحت قدمائی آتائیم دو دیتا دا حکومت را رس نو دو چی بار شو وی امرا امرو ابن ابی کرسا حتی یحابو ملک بنی لفر بروم حکوم حاکم بادشاہ کی نم یری جی دا برطانیو اگرار کی نم ویری دو دا خبر خودی را درن دو دا بکا فلی جی امرا کبورا سقورا کسورا امر نام ترفیہ سمیانا محمود جو مانا عام علمان کی تھی امر نام ترفیہ نوائنا حکم حکم کو پخلر تنبیاؤ ام حکم وائنا حکم پخلر علمانو مترفیہ مست خلقو تے سرمایہ دارو دورت مندو تے دا جن دا خبر مکو دا داو مانا داو مانا نو خلاف دا عمر شروع کی ففسقو کی آنی کی جنی شروع کی فیصل دا عذاب کی رشی فدم مرنا ہا تدمیرا متبائکو منگا پورا تباکول او گورا کن علوان دی تاریخ تا او گورا قرآن مخ جر گئی مخکنی حالات معلوم اولو تا پتہ لگوان دیر میں تباہ کری دا پیورونا پس سنیو علیہ السلام دا غنو پس اب پورا دے ایک یوازے رب دے دے گناہوں دے بن جانو لے دیر خر خبردار بلکہ دے خیلی دن کے خبیر دے کنا فائل بسیر دیر خر خبردار دیر خیلی دن کے کچھ سے کئی نوٹول زما پا مخی کئی زما پا مخی دا میرا برو کجی دنیا بانی دے خبر دے درن شورا مدانی تباہ کری دی من کانی ارود العاجلہ سوچ کے والے کی پیسے دے لگا کم کہ بنگلہ جوڑا کم پیسے جا کم اللہ دکانوں واچم اٹھے واچم پیسے جتم کہ گاڑی موٹر واخرم پیسے جتم کہ داؤ کم اور داؤ کم مجھے یہ دنیا میں پارا لم دے ادا بول روڑ کم کہ چار ماں مقرر کری اور دیا بس چلتا ہے دیا بھائی گا گائے تو پروتی ہے جس کی رہی کہنے کہ اوکھ سہا اوکھ بکی سوری کچرو نو خر بکی سوری اچھے روڑی گو بس یہ بولے دے ڈالا تھا دنیا کے جمع حق نو پورا کرو اس پر سوری ماں دیا بس چلتا ہے دادی کے قرآن تو کی گا گئی نیت پہ چل کے والا آ جانا تو دلاسی مسئلے دلاسی خبریں وہ جو کم گاڑے واقم داؤ کم داؤ کم ہاں گا تلو پیسے جو تھی نیت کے گا گا تو ٹوپک باخلم مشین باخلم اور دا چل بس دا قوم بارودو دا جوڑو استعمالو کہ روپے یا سخی کی جاتا تھا مرتا دن دا چار بس دا قوم گٹم دا خیر دا نیت ان دا خیر دے نقے طور سے ریک رہوں خیر دے اور نہ رسی داغے نہ بخ کے مل سو اللہ علیہ پہ نیت پانی توڑ گئی کہ تا نیت ارادہ خود دے ہوتا نا لمن نشا مانسا نزول کن بدل دنیا کے سچ غورو اور کول ہر تو نہ لمن نوری نچال کے غورو ہر چالو نہ ہر تو نہ ہر چالا ثم جالنا لہو جہنم بیا بکو دل کے پاگے عمل انہوں کو لاغے مناسب تیار ہے انہوں کو نکو بورو دو دس بردی جب اسی کی یسلا ہا رتی جب پاگے بانی سولیہ نہ دے سولیہ یسلا سلن مانا بردی جب کے دل لمبا کے دل نو بسے یو لمبا بسی پاگے بانی اگر جب اسی مضمومن بدمورا بی رتل اسے دا اللہ دا مربانے دا اللہ دا درنا لمن نرید چاہے کہ غلو ورکولی ابن اسحاق فزاری ہوئی جواہر ابن جریر قول نقل کی داغا جواہر العلوم قال ابن اسحاق الفزاری لمن نریدو حلکتہو دا ہر طور ورکوم چالا ورکوم چالا چی غارم تباہ چاہوئی ندا چی جاتی جو دیدنی جاتی جو جاتی جو دیدنی یہ تباہ سو نم جو کا سبا دی خبا حال کرے نم کرے کہ این کرے کہ پیر کرے خدا پتے بسین کرے آر سے چکے خدا اللہ رضا بچے چکے وہ نکلا نوور بد باندے لگی اور در کوڑو والا اللہ دے یہ من نریدو حلکتا ہو آر چالا ورکو آر چی سو آیا غور کوم چی چالا غورم مجھے اب کدلا جہنم نچالا کم دا لمن نرید چالا چی غورم چی تباہ کم ختم کم نور کم را اب یاد ہو دوزخ یہ صلاح درد بشی کی مز محمد ہو رہا خود چاچی را دا دا یل ذکر کا سرد دباونا تخویفی ذکر کا سرد رسنینا سرد زورنینا خلق خبر دا کس خبر نو تم دتا حقیقت دا شانتے اس کی چاہ سیو کا اللہ غلب ان سے ورکائی اولی نوکم اللہ ہر آچو توڑ دے کس پین دے ملکی دے کے خارجی دے غریب دے کے سرمایہ دار دے عزت مند دے کے کم دے سپک دے ہر چوک کے دے اراد الاخرہ ارادہ اٹھی دا آخرت بدت دا آخرت تو فائدے دا آخرت ناری نہ دے کے زنانا دا کوشش شروع کی جائے دے پارا ارادہ انما الاعمال بالنیات ارادہ دے نیت پتے خبانے تخوی تارو سوا خنور کے اللہ بدن نکل دا عمرہ کارے خوابوں او کوشش کیا گیا کوشش داغے مناسب سنگے کی داغے کوشش سے داغے مناسب کوشش شروع کی سو مطلب عمل پر صحیح تیرے کبان جیو کی جو رسول علیہ السلام پر خون بائے ای ایماندار ایمان ہی کہنا دری صحیح کی نسو عقیدہ درستا نیت صحیح عمل موافق دا سنت اس دا دغلو یان دے دا کڑاو دو اللہ سخا بے قبولیت مناسب قبول کیسے مشکوراً مقبول قدر کیسے اللہ سخا یعنی مقبول لے قدر کیسے اللہ سخا مشکور نلیو پجے بدعا درے لسل ضرور کی ہر یو دری دعا لگلنا لاس کو من بسرا ہاولا ایو ہاولا بیس پر کس پر سرا و دیر لویان و غطان سرا خیال ہم دے ہاولا ہاولا دے غیرہ لکن ہاولا ہاولا غصبت بھی دے مولای دا معزز برکتیان قدردان درانو دا اللہ پا دلبار کے دیس پکو سروم ادی درانو سروم ملاس کندو سرمین آتائی ربک دور کو در اپنے پالن کی ندی اگر پالی اگر جب بری طرف تروان دے اللہ جلا سے نہیں نکی پوئے نہیں نکی جب وہ جنہیں کہہ رہی تھی رب دے پرے خیرے تربیہ تھی کہتا اگر بل تم رب دے اگر تخیروان کرے دے ابھی نہیں کہ خون رہا مجھے ورک رب دے محضورا من اکرسید یعود دوان نوم بدلا نداغر ازام چیزی پکی کلا نیکلا نداغر ازام چیزی کلا پکی تا نیک شاہ پا بدا پسی مزا گورا سو چکا سنی بفضلنا بازم ورک رزنی کے دونے پا دونے نور باندی یہی لیچا اولاد دے یہ اپلار اولاد دے اور یہ سرا سرے مرسی اردو دا منی پا دسو یہی بنجیری سے روکا با جے دے سیلے رو رے بلنے چارون اکل منزنے سرے مکو ادا کا یہ سخبر ہے کہ بابا پدے سیلے رو خوشا لیجی اپدے بنجیری خوشا ہے کہ سب پدے منزن خوشا لیجی نتے دقا شوا کہ خوشا لیجی کہ پدر ہے بخوشا لیجی کہ پدر ہے خوشا لیجی کہ بدا بل پاک ارامی تو کون دے پدے بخوشا لیجی سنو بابا خوشا لیجی پدے طرقان کی بکم خوشا لیجی مدین پدے آرام دے بابا خوشا لیجی کی بکم خوشا لیجی ولل آخر اکبر درجات اکبر تفضیل آغورا تفضیل کم غمقائی اتنا رستے جن رستے حال دیر لے گے پہ درجو کی دیر لے گے پہ غورا جی کی اللہ غور کی لا تزال ما اللہ الہ آخر ذکر داغا حکام ہو کئی کم حکمت کی قول ببندہ بانی دی یا دا کم رکزان ساتل جی کی عداد الامور الدافع عطل العذاب عداد احسان عملی احسان یا دا اللہ پہ ہر کے اور یا دا مخلوق دا اللہ پہ ہر کے اگر احسان احسان کی کرتے ہیں اولو کم اللہ سر الہ ممنا فتقو دا مظلوم ملوم مظلوم مخذورا تقو دا فعل ناقص دا تصویرا یا تقو دا طبقا ملوم مظلوم مخذورا بدمورا اور سرمیدلے دیارا سرمیدلے پاتے ربوی اللہ تعبد اللہ ایہ حق دا اللہ نجین پلارمور سرخو کہتا پلارمور سرخو کول حکوی دا دی کن چکن ذری تکی بج ردی توی سپکو تا گوری مزدوری کی کئی پلاری مزدورو تا زامنی دیسی گردی دیسی خوایر لکا دا ملکو منگی تیجن دا ملکو منگی ملکی رزنانو غسن دا منگی غرومی خوی خوی خوی پلاک تو جیئے نہیں دو منچو منگئی اپلار کے سوارے چاپ کے سنا چوری کیا پھر تو گولدار بھی جنہ کو مطلب ہے سوکریس کے جزمہ دوری کی والے سوکریس کی دوری لگا کرے جو دا پار گوزی علم مبارک علم مبارک علا یرانی ما ترگوی دا پدر بان حرم دی چلو کی قخلے کا بلتو گتا گوری دا تلیم کے غیر دا جو کم گوزا المیزان اللہ تدعو فی المیزان اتلا یعبل اتلا تنا دا دین اخلاقی زکی جو دا دین دینی زکی جی لا تدال ما اللہ ادائی ذکر کلا لامور سرخو کے ہو کول یو دو دوالا میا دوالا بڑاوائی تورسی انہوں تا کلمہ دے دا بھائی افن کلمہ دے دا بھائی خبرو کی یا رخو ولی تو بات جائیں ولی تروس پر خودی ساتھ لے غلی پاہ کلی نیچا جی پاہ کول اپا مور باندے اس طرح لگے وہ تو بد بولے لا تجعل مع الله الها اخر مور تو جو تک کلمہ لے گیا بھائی تو جو تمہ کے سے لے ہونے کی دیجی نیسی سے لے کول لار نکا نیا مور اور نیا پزل باندھے اور لگی پزل باندھے کسی چل لے رہا یا پریشانی لے لے رہا زانو تو رون رون کا سنگی کا زتا زتا اگر کتا تک تکلیف ہوگا وہ مکنوال کیا وہ دونوں دو دیجی یا تینوں کی دنیا ماما لے رہا سے خیر ہے ایزا دے والا سی لرگو رہا دادا دے لرگو مانے رہے اب اللہ سی دے خوشا لی دی خارفتی ہے دے اون کی مازی لے گی رہا ہے مازی ماں خرا رہا ہے خود خارفتی دے چھتا کیا خارف ہوئی کیا کنا آہ خارفتا پیدا تا ہے لے خارف بمر کی یا وہ کول کی پہ قرار نہ سی اوہتا دے جوہتا قل اللہ تا قل اللہ مافن اوہتا خبر قدر دانا کریمن قولن کریمن دادب خبروں کا دادب نہ سولہ نسوں کا اکریم دا طول ملے کریم دا اللہ خود لیتا نی خبر خبروں تو قدردانوں کا مسلو تو بہن کا بابا دا عالمانوں نے دس اور خبر تاوڑے گلا اور دل بجی حکتا نہیں دلی دس خبر عالم کرے گا ادا دے رکھ کو خبر ہے دیر اکستہ خبر ہے بابا نہ تو بیانوں کا نور تو بیانوں کا نیتوں کا انہوں کلمہ دے ادب ہوا کریمان اخلاق اور خیر کہنی وقف اللہ مطلب خبر ہوتا نیم تاروں کا کل کو تو دوتا کتا کا دوتا وزر دے کمزور کیا جنی کوئی من الرحمت دے رسول نکی ضرورت اسے دا نو دوتا دے کمزور کیا وزر کتا کا وزر کتا کا کی کتا سچ ہوئے نو دوتا تیارم سکاروں کم سخبر ہو گئے تیار سے جیتا کنا جنا عزل اللہ مر گئی پل بچیتا وزر کتا کی خورتا خورائی نا نراتولی کی خوکلک کرے امی نو بچی راجی پچے تکر گا کے آسانگونی کے نوی جی گرائی را گرائی ہوں اور سکوئیم کلا نو چکے دیر خوب کی نراو تس کی آخلو لوگوئی حرامی حرام ذات پیدا ہے بے نصبا سکوئیم ہوالے راول ام غزار ورکی ارمان دے کدا پا مور کینگی کیا ان پا تیل ورکولے ستا دا خواہ مخروب سا تا رب غر کزا خودی پا شرمون و شرمولم نوو تا دا نو تناخلی عرصی کی کئی نو تناخلی او عالمی نو نو عالمی نو کدا بلغا والستا کورتا درشی بابا سالی دا بولو لکی اخفل اتای کی نپری دی اخفل کور کی نپری دی او ستا دا بل اتای ور ماتای ستا دا بل ور لگی بل کور لگی غوج دی چه غوش نکو لاس دی چه غوش نکو چه بل پری رو چه زور صدا ورکن چه دا کارون کی والدی ایتی جو ہے چه زیاد زور رسی زمان کی واسن رسی زمان کی واسن رسی نیچه چاو تا لاس تو ویش لون و بیابا تا خفای و لاس دی چه رسی او سی زمان کی واسن رسی لا تا قل لهم دا پلار مور فرد دی چه پل حق پورا کی چه دا نپورا کی نیو الواد دی چه شریدی اغا شریدی چلی بیدنی کن کنزل کورس پا که پور ویل روانی جار ویل وقل لهم قولا کریما وزرت کوتا وقل رب ارحمهما دعا گانا دعا ربا مهربانی کو دعا ربانی ولیو کا کاف دا علت مانا دا لما رب یعنی صغیرا یا تشبیدا لکا دو کلمہ تربیت کہہ رہے کہ مزلو کے ہر سو غلط کلمانا کہہ دا دو کی بدنی بھی گئی ناکام کرے گئے رب ساز خوب ہوئے تارے کی ساز سنو سنو کی تخوے یقین اللہ دے جردی دن کل آتا بخون کے چہتا جردی اللہ بخی آتی دل قربا حقا قلوان اللہ حق ورکے حق داغا حق سرے آول دین خودل زامن تا دین خواہ لون تا دین خواہ قور کی دین خواہ حقا والمسکین او غریب لون داغا حق ورکے فقیلا مسکین دے علم دے دین تا خواہ مسکین دے مال دے مدھ خیر خبرو سرو کا وابن السبیل مسافر را مسافر کے دین رسوا اور یہ اتنوں مکرم آلے تبذر ولا تبذر تبذیر انجل بیوجہ کرن بذر تخم توی زمیدار تخمون کری نسل دانی جد لگی اور سل دانی کری جا سیارم دے کری نا چاہر آو کی انسی جا جاتن ہو باسی اللہ تدا خطا کرنے لے اجا جن بھی کرنے انتا کرنے جن سلا دیکھ دارا آسی رکھنے اگر دارا چل کری بس انتا نمی کرمال مکرمال تدبیرن بے غیر ترقی کرن دیر ملگا بے ترقی ملگا پر مرئی دی خود چیزی ندو مکہ تا کوا کہ دو دوڑے دو ساگ وز گرسی نولوازانی مپخوا کہ تا خیل نصبا بدبانی زور را دیا جا بس چل کئی دو سر قمن تا خون ہوکا اللہ تبذیر تدبیرن انہا مبذیرن اتامی خواہ نصیاتین یہ تین جا بے غیل اگا ان کی بے ترکی رگا ان کی بے ترگران دے شیطانانو شیطانانو تو خونہ کی کنا پا دیو لگاو پا دی بے شیطان دفل پا ان کی دیر جاتنا شکرا اسطالل اے عبداللہ بن سعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبذیر بے غیل یوتا کور کئی یوتا نا لگائی ندا تبذیر دی پا زیدانی زر روپے لگائی زر دانے لگائی دیکھ تبدیل نہیں ہوں تبدیل مانا تو سو بے غیا لگول بے غیا او پزے سے جا بے طریقے بے سے چلا کر طریقہ ہی جس بات کار کی آرام بس میں گوار رکھے گی رو جا کر کسی کو بل رہا تھا سچے کال کسی پڑو تھا نا لا تو بس دل کب ویران جذبہ راشی ددا نیک امر شیطان ٹول کو ٹول بانی میں کئی کہنے کے لیے مال پکار دے مالیات ضرورت کے ہوگی کی مالیات کی ضرورت ہے تاکہ دے جائے لے بھائی ابھی کرے کے لے بھائی مالیات ضرورت کے والمان دن دیتی رحمہم اللہ روزے کے دیر خرے کو نیت دے دی روز دادا تو جو بس ہم بچار میں سن کو رہے کہ تم کار جمع پہ جی مرے یا تعلم دے یا تعلیم دے دا برا میں انیس یا بس رکھے گا دیر اوپر دیر اوپر یا جی دانیت کے جہاد کوم نکزور نخرم نوگے بسم سفر با بیان سمکو لے دیر اوپر زان سران واقع خیر دے دا دے توکل خلاف مرا افائدہ دا بچیتا دیتے رقبانی نور خوب مکو دیر دیل خوب کئی کہ سفر کوم سبر انہوں جا او محاج کی بنا سن دو دشمن تو قید اکم طول اور دو دشا طول اور دو فرائض کوا ابیو دشا ہوئی تا خبر ازی طورفا لا تبذر تبذیران ہوئی شیطانی تاری او کس سر مخوا آئی تا خام خام مخوا آئی تا دونا غریبانان ما فطلب در احمد درب در طرفا چی تیتا مکائی وادو تا خبر غیر نرما محصورا نرما مانا دی خبر تکا پاستاو توکا تعاون و سرو کا وس دی میرے سرو نے زما یادی اور تمام اس کے نیاز پورے کی جی تنخواہ بواخلم تال بدر کم پاک پرخا یا منی روان دے فصل بوشی جوار رجی با بدل در کم تعاون و اس دو سرو کم خفانی سو گئے اس ما سخت تشیر نیسترے چھو سو اللہ ام قولم محسورا دنیا کرے خبر والے جہاد کا دن کا روکا دنیا ہو گیا تھا تو خیر گئے تو جائز کرے تھا بالکل خورول دے پا لڑا سو دے پا مسلمان سے بالکل مخورا پروڈکٹ کی نسل والے کا دیش والے کا تلخ والے کا ہی وہی ڈاکار سے اب کس کار کی گرنے زیادہ آئی خراب آئی اب گرنے کار کی بندے کی آئی نکو ادا کرنا لات بس بہتر قانون دی معاملہ تم بھی جہاد دی جہاد میں چلوں گا ملامت سے لہسن جمع پیسے لکھوالے نہ لگوڑی لہسن جمع دی روزے کا جمع والے نہ جوڑا مجدوری دی والے پولا کرائے پکار رکھ لے اور جن نمبر بانی محسورا نصیب آپ من محسور خلق والی ملامت ہے چنور کا جو مدینے کے لیے محسورا جی بس تو مانا دیا دے گئے جی لگو نوش بار مان کے ارمان ارمان دے جو سال کسی نے رفتا ہے اس نے دا پورا قافلہ بن کے اس کے اما تو سوے گو نہ ردوتا دے گئے لگو لی کانا اس کے دان ملا متوس تو مانا سن سکنی دولائی رب دی فراخیر اولی جو چی پترقہ لگے نو رب بدر کئی ان رب کے اب سطر کلمہ ایسا رب دی فراخیر مجھے چاہی چی غور فراخور تنشار اولی چی پچا والی داغا پخو نہیں روان نو تنشار اولی داغا پخو نہیں دیا ضرورت سن ور کئی یقیناً دے اللہ زبان جانو رہے دیر کا خبردار دے خریدین کے متبا سے اخفل بچان لا تخفرو اولادکم عرب دنیا دا اول تو جن خا نسے مطلب تیرنگیان والے ہوگیان لوڑ کا ہی وہ لکھ پل اولاد تباہ سوائے مکہ جاہ سوائے لا تبذل تبذیرا جنا بابا اللہ دل بسی اب اسلام کے بس ہاں جو جنے پر رضی بانی ہے زیارت پر رضی میں تبیر آزم اصل ہو رکھوں دا عمرہ لے بوتلم اللہ کی چکر رہی پر اتنی سر فاتح ہوا دوارا تکاوا تو یہ تکڑا ہے زیارو تو فاتح ہوا یا دعا دکا ہوکا دکا دعا ہوکا دائیں کہ تو زنا ہوا کبیر تعظیم تنوین دی تعظیم دلوی وائی دی پر دیر لو جرم دے گورے دیر لو جرم دے خون بچان رو دی تباہ کوئی تا پوز بگن اللہ کی جناو تنیزین سے لا تغفلو اولاد کم بی جنیبان قتلول ادو کفر و رسیق عقیدہ و تخوضل اپا دل بارون باندی آلول تا پوز بگن پلار مور نکی جولم با کار کرے دی جن تو خائے جن دے تو تپوس پر پلار مونے کی دین سے بدنمن کیا چاہتا یقین فاحشتن دیر بھی شرمی وہ سا سبیر بدلا ڈیرا خطرناک سا سبیر بدلا خطرناک لال خطرناک ہی تجین کا تو مطلب دے بل کور تروانی خبر نہیں پر دے لارے بستا کور تبر رہا جی تو نہیں خبر سا سبیر سواد کی طالبان سواد کے درس میں کو خبروں میں ویلا سرو خبروں کا یوانا دلے سالوری راتا اکرلی یہ سغیر آوانو عبدال دل مخل دا پلانیا پا خیر ہے سلام سلام یو بل سرو کو دیر آوان دے داغا کورتا خبر ملے چی دیز ما پا خدا پس آوان دے آغا دے دخل دیلا دے دخل دیلا یو دل تا تفرا بار کیا رالالا چی رالالا دے دا جی سوکو دا تا سوکو تو پردے خدا پس آوان دے پردے سغیر آوان خدا خستان دردی لار تا وقت اللہ سا سبیلا ابدا دلار تو دو بند دوی کی بیجے کی کئے استاد دوی کی بیجے کی بوش ولی کہہ دا ادا لار دا خطر نا کہہ را نا کہہ را دا بوجھ میں بچان خل لا تقفل النفس بوجھ میں تاسو اللہ ویلی نفس آغا کی منی کی اللہ ویلی لیکن پر زیبان بلاق کفر یو کو صورت اتم بہت دو ٹوٹے کا اللہ بلا تحکن پہ جہاد کی لرس کن جہاد کا افغانستان طور سا امرداری کا مسلمان کا تو نو وجنی پر شک مانی تس پہ تردد مانی فکیف و بلا الہ الا اللہ اس سے کم ملی اردو یا دی افغانیانی کی ملی اردو قادمی فر لاختر لاختر دو کی ریمان رتی نسے رتی کفر او کفریان دو مرستیال دے دو مرگرتیا تھی اگو سر سلی دی کدے کلمہ ہوئی خود کلمہ کلمہ ندا دموتا نیسی دا نور و حرامیانو نا دو مخشی کول ضروری ذکر رو گدر لار کسا چالوال دو تا دو خوش دا حفاظت کل دا دو فیرنگان سر و سل ملی و دو والے سوکو بکی دے بو اسٹیسی جا گو بکی سل ہے بکی خوچی دا بل جنا دا دو سن تو تو منو سل تیم بولا ایزا دا بار اولا جید مدا نکے اگر اللہ حفاظت جدا کی خیلی کسی دو دخلا سن خوچی دے بستم بوجھ میں نفسا آتمن کری اللہ بوجھ لئی لیکن پذیواری قصاص کا رجم دے رجم کا دا سیدہ دا شانتا نور تو خبری دا سیرسی بغوت تے دے عمارت شرعینا عمارت اسلامینا دا ہو وجنا دی طریقہ بائیں اصول چو ایلو سو مظلوم پذیات کیا کی تیسے ہو سرا نکری دے منگا دے دی زموار لا سلطان غلبا سمانا اسلامینا لکت دے انی سی گواہان سے تیر کا اور ادام کا گواہان سے چیف سے ادام کا الحمد للہ افغانستان کے پسعون خلق ادام کر لے پسعون قصاص کے اور پسعون خلق پہ جناؤ کے برجم کرے چا لیوسا چا لبر اب چا بانے دم دیوال سرے دلا جی کہوے اور دیوال تو بڑا زورا کہ دیوال پھوڑ گئے چخ چخ کرے پنا کرے دا اسلامی نظام دا دنیا تو نو تیر دو دو عمر سر پرزول نو نہیں دو اسامہ سر پرزول دی وے بچی وے ازال لکھو کہ اسلامی نظام رہے پرزول دی اسلامی نظام سر دی کہ دو خورا جی اسلامی نظام رہا فقط جعلنا لی ولی سلطان فلا اسرف فالقاتل زیادہ انہی کی پوجھ لے کے بل تو فرنو کی قانون عرب کی انداؤ چاہ بتے ہیں مڑے کرنو پاگا بلتا پاکی بھائی زورور کود عزتمند بے کود برکتی بے کود ناغا بے وجہ پل قاتل نہ ہو جائے حدیث کی کسی سے کر رہا نہ غب ہو جائے عزت مند ہو جائے برکتی بھی ہو جائے بلا اس رس پل قاتل اب یہ پر یہ دعا ہو جائے زما آگا رضا برابر بھی میں کدا گرے ہو جائے زما دا غیر فروتور کی لے برابر وہ سن پختانوں کدا قانون دی عزت مند پر بانی غیب دعا گرے سلو ہو جائے یقیناً دے دے سرما کی توفید اللہ طرفا قاجین مدد کی حاکم بے مدد کی مسلمان بے مدد کی کنا سے ماتا دے پلا رڑ کی لیکن پا طریقہ خستدا دا خیر دا پارا تراوی کی اور اسی لیے طاقت تائی اور پورا کو لوز در طول روزن دے لوز لوز ایمان دے دا اللہ سر در طول روزن دے لوز لوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر محمد رسول اللہ کریمہ دے اللہ دا لوز پورا کیا نا محمد سخونہ کہے گا علیہ السلام دا اللہ سخونہ دا اگر سر تو رفا آج پورا نہ کرا وہ اپنا کہہ سکے دا لوز دیر پام دے نکتے دا بندہ لوز ہے کہ اللہ لوزی تین کو دا پیغمبر اسلام لوزی تین کرے دے اگر تا لوز نہیں ہمیں اگر پابندی کری اور نہ آپ جسمائی کرے ہوئی کرتا خوفو بلاد پورا کہے کہ میرے تیرے قبائیں لوز لوز دا عبدیت پورا دا یقیناً دے سکا آدھا آد دا تپو سرے سے اللہ سخاو فل کہہ لئے دا کل تم توڑ سہی کوئی پور کہہ تاثر تو جوک ایزا کل تم کل اچھ جو کہے کل پا لڑکی بانے تلل پا خانک بانے او جی باندے یا دے باندے نو دا پورا کہہ کنا او فل کہہ لئے دا کل تم وزنو دل قصاص المستقیم آب کے دا خبر دے سیدہ او جی جو کہے کجرین پاکے باندے مدا بھائی واچی پاگے کیا جسی اوڑا کل کیا وانی کی دا پاس اڈکے سقا حکومتی پروتے دا اڈکے دا پاس را کی مور کو سر برابر کی یو واحد اسران سلاسا خامسا ستا اچھا رب نیا ایسا بھاگی رو رو تاگو پورو کو پڑی کی بندی وارے کی بچی نیوڑا کو جیا برابر کی یا پڑی کی وارے کی اندال جی کرتی قرآن وزنو بے قصاص المستقین جو کوئی پزن نئی نگبانے دا بلنا خلی تخپل ورکائی دانا جزال گروم او بل لسپک گروم ورکی نستا حق دے دیرہ خلال پکی سے بڑی بھی جیسے صحیح دے طول کون لوگر جاتا کہ ہاں ہاں بات چاہتا سنا والی اللہ ویلی پنیرہ داندے تلائی واجیت کے لئے کہ میں اگر خود اخفل پر پل رازا رہا میں نا نا خلاف دے نکی نے کہی جنہ سبا چیزی وہ اخفل دلے گا کہ ایسی در کہی ساکو تیتا پر دے خود جتا لہنے کا مل زنو بے قصاص المستقیم دا لوگ احکام چنے تدان کہ دا دیر بہتر اخری دی نتیجی تعویل مطلب ہو نتیجہ فیدہ بے قراقی جی ولا تقسم علی صدقہ بی علم بہتر لبوطلا دی دلیل خبر ہو نوائی پسی نسی دہارا سے چینی چار پاگے بانے کامل اپوا کامل علم دا قرآن اور حدیث مبارک نا دا علماء و دا امامان و دا دین نتا سغا دا غیر کامل اپوا نی دا کولو یا دا نکولو دلیل یہ دا معلوم ہو کنی معلوم دلیل ہر چاہتا نو معلومی نو پدے کسی روان سا وقدا نو نمرو آنے گا لا تقفو مپسے کے گا مزے پاگے پسے عمل کے مکوائی یعنی دل پاگے بانے سے قسم دلیل تو قرآن و سنت نا سبب نے تپوسی لا تسمع ولا تروی ما لا يحل لك سماعه ولا روایت رویتو لا تسمع ولا ترا ما لا يحل لك سماعه ولا رویتو اور ہم گور ہم اور دا شانتا گور تو ہم آغا سے جتا لداغی قتل روا اور دل روا نہیں میں تو غلط مورا غلط دیتا مگورا حکم عام دے مو آیا خبر ہے کہ تالے کی دلیل نہیں خلق جسی ہوئی ہے چاہیے چاہیے تو کہ بچارہ ہوتے دین مسئلہ کی دس انتا کنور معاملہ تکی روانی دن ہوئی کہ ابن العربی احکام القرآن کی ہوئی بے اللہ جاؤں ہوئی کہ طول اعضاؤ جی مواری ابی ابدن کا پوچھ کیجی ان السماع والبصر والفعاد یقیناً غض یقیناً سرگا یقیناً دزردی ہر یود دونا اولائک کل اولائک ہر یود دینا ساتین کان انہو مسئولا دے بدی بارکتا پرسل سے وقت بھی والی اے انت مسئول من اعضائکا اول جوارف مسئولتن تپوس بکی جنوئی نا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اثرمنا اندامونا بجواب کے الف لام میم فائدہ کی لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله کی تو هو خبر لبوی دی مغتول رب جنمات نتوا نظر الانبیاء نپدی بارے کی تپوسی رسیدی ولا تمسف الارض مرحان اخلاق مگر دا پا دنیا کی بردان لوگان لبانی مراحان متکبرن مس مگر دا بے غیب ترقی خوشحالی مکو اللہ تمس فرار زمکہ کی دنیا کی مراحان مس خوشحالا تکبر کن کی ولی یقینی رو کہیں تو نسس لو لے زمکہ کی دمرو پا تکبر گئی کی زورو کی تازمکہ اس لئے نسس لو لے او دمبردان لوگ بنے کہ حاجی نہیں لن تبلغ الجبال طولا سرین سرسے کہ غرون تا طولا پا دموالی تا توالی باری دا عمر اللہ ابنے کی تو اسمان دا غطو خیجا غرب بغار عمر درون سے اجا پا دیر پاس از مکی تاو گورا کہ تتی ام گردی اسلو لے نسے او دست ام ماتا ہے لو والا او دست ماتا ہے تکے ضرورتینوں سے پورا کہے اگر چرتے نہیں ہے کہ تمہا کور مجھوڑا او اس کی کورنا جوڑی دلو فوٹا سولو فوٹا ازمکا پتے کنی ندائی نگی لیلی چاہتا کہ روک سی لاسون دیماغ سا دیوال ربانے کہہ دے پاس ہوکا کنن کتینے کلکنے خیتن ورس لائی من ناغلی نستا غی اغستا خبرتا وجی جدی اللہ تا دے کرے گا ظالمہ تا غرچے نخدا اللہ خبرتا دا سنتا غرور تو گوا لرجی و لالدی واقعو لالدی او بچن را بیجی ستا دے ضرورت لرجی ستا دے ضرورت واقع ستا دے ضرورت کجستا کارے تا منل نمنی اللہ سخری محفوظ یا سیداری دا چنے توی مئی کوا مئی کوا مئی کوا مئی کوا لا تم سے لا تقفو دا ذکر کے کنا دا کول دا بد چداری رب سخری داری ناخوخا مکروحاً منہیاً آن ہو امام بونی فوی کہ مکروح آئی چداری دا کول سے دلیل نیستے اور دا نکول دلیل یقینی قطری ندے چی قطعی یقینی نیدی انو حرام تنسن بیلے مکرو جی کولی خکار نید کولی دو گناہ کار دی دیو جنا علیمان جی کرتی اذا اطلق یراد فی تحریم مکروہ کی مطلق ذکر سی قید فرنگی تنجیری آبر سر نمرات کی نتحرینی شامی و رسائل کی ہوئی شامی کی ہوئی نور علماء کراہات کی مطلق ذکر سی نمرات کی کامیری یعنی کراہ تحرینی قرآن دا جتر سے جیت کری دی بدے خلاف اور حرام دی ناروا دی اغیت مکروہ ہوئی مکروہ ہوئی جنہ خوخ اللہ تا نوائی نکی دا لوے خبرہ دا غصن ہے کہ وہ اکریتا طرف دے دے پوئینا من الحکمہ پوئے دین پوئا وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ نُقَوَ دَا اللَّهَ سَرَ سَرْكَ اُنْكِ دَا عَجَدْ بَلْتُوْقْ اُبَوْرْ غُلِسِ جَانَّمْ كِيبَ مَلَامَتْ كَيْسِ اِبَوْ تَغُوْرْ غُلِسِ تَلُوْ غُلِسِ مَدْحُورًا مُلْقًا دا حروی غلولتا دا حرط القرى پردوس میں اُغر دو نوازی روان دے روان دے تنبکونے کے جنگی کی دا سنت مدحور مکوزان سے بے حالبانی دا سلیس یا دی شہکامی بھی کر کر فدے کے اوامر دیر بھی نواہی پہ کی کم بھی دا طول عذاب نو بچ سے کناتا امر اللہ امر دا اللہ رو روان دے عذاب پر باندے رسی شروع سے دے مجا بسی چل کئی اس غورن کئی پہ انکار دے اصول باندے ولی صدا کار کئی دا قرآن نے انکار ہوئے کئی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ قرآن کی میں تبین کی قرآن کی میں تخونا قیدا اگر تب وقت کی نخو تاگر بانی تیر نسی نزین دل قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِيَةٌ كَمَا يَقُولُهُمْ ظُرُن پشک دا اوہ ایک تو کونو کار بیسے ہے کنو ولی ونیا غسی تیر پل منی آس دا خبیتا وجی خیرے اور دلیلی میں دیا سبحانہ تصبح لہو سماوات صبح آداب دا قرآن اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قرآن وی اوری جی کی جی ستاد دو فنوش کے پردہ لگے اللہ اگر ودن نب کوٹا کم لاشی تو پاس بے سادر چولے اکدا نہیں احسان کی دن اسنیوں پردہ دا لیکی سے پردہ رنگے بول بس جور غری بلن غری بے بلی جائے پس کے بہت آتی جاننا بائنا کہنا پدیس لوگ پر گر کے چوکو دکھی رہے سی اب یا زمان کر رہے خبری اب پاکے سے رو دکھی جی دا ہوئے بچی غلے سے ہوئے تا ملا لیوانے گے تو دیکھی جو رو گئے جاننا بائنا کو بائن اللہین علا امینون بالآخرہ دا خواب دکھی نہیں دیلی دکھی چھے لڑو لڑو کی وہ ادن سملا جبی ملا جی اللہ مرائی ماتا کی او دو دی جب اللہ سندہ کی دو طول عرض غزیزی ادم علا مراتی دو مرزا دو غس مرزا خضوا پر قبل کی ادا خلق مسلمانانو خو دا لویزی که یکول لغو کرداشی مخامک را یو ادا بری دی طرف مخامک را جماعت اسلامی امیر دی زین العابدین ادا مخامک را خالی جو بندی فارغ پدر پلی تیو سے نابلی غط برابر کرد وی جو خدا ایزی ملا مارے ماتا کی اللہ ایزی جب مانی دانا رو کی جی ایزی چھ جمال آمنا رکھ ویلو تو رسو خبا ہو رہا نیتو منو کو بغب ایک آتا دا سلی منو بے کاتا تیوی ویسی جنو بے کاتا دروازی بہو دو نو ما یہ کما تاسو آرام در کنو دو بدا خیان ہے پاہ پاہ در دارے خود آنا جی در ایزی سرخ و شعیف سرخ ایر شیخ سے خبر خیلی خوری مودودی سے بارہ کے خبریں بھی جلی جاتے یہ حوالے تھے غیمہ خلافت ملوکیت سے ادا کنو روح مخبہ ملوگی علمی مگری ہوئی مطلب اللہ بلے وہ پورا مخبہ ملوگی میں ایک اس کو کتے گا جدا میں تا پورا مخبہ ہیں کہ کتاب کا ایسا خیلی جدا اللہ تو گورا مدیا آ خبر ختم سا میرے یہ رہے کہ دیتا دیتا نہیں دا نور خبریں کھولے کہاں دن بہت سہیر اپس آدمین ادا دیر جات کی اخلاص میں خبر نو کم دو والا خیر قرآن قرآن وحدہ بیان ہے اللہ بیان کے بچ ملے گی کچھ وحدہ ہوئے مانا نفے کہے غیر مدافی بدلے گی وہ گردی دوستانہ پساگانہ قربانی تختیز ان کی نفرت کو ان کی ماتا پتہ دا کہ دو ساوری نو پکم یکی ہوگی ان یہ سیجے سمیون علیکہ وزم نجوہ وجدی ابیا جرگی کئی وہی راجا چھوارا نیروانتا سے لیکن تو نرزان بہادر نرزان بہادر کو سن جو تب جا کے مطلب ماں ہوگی کہنا رجولان جو سڑے یو سڑے دین یو سڑے اقصیل گیا دین زوتی پوائی چند سوچ خنر دے کہنا مسرور ان دے لیوانے جاجی پیسے دے یا مسرور ان دے لیوانے خواہن سہر میری چول سینی تے دین سہری و نحری زما دے خیتے زما دے سینی تر منزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک اپا دے حل بانے ساو خود ام المومنین وی رضی اللہ عنہ یا مسرور ان لیوانے کیسے جاجی پیسے اور تم سب نبیان خطار آندی وقال اذا كنا عظاما ضرورا انکار داخرت باندی مجھے انکار کئی قیامت نمانی پا خبر اپوا تھا کہ اس پا میں امبری پیدا کی جات اس امبری پیدا کی امانے بے قل عبادی طریقت دعوت اللہ ویا بنجانو تنی وی دیا چی دخستا دخستا و نخستا حق دا اللہ خود اللہ خلقو تا حق دا عباد خروج تو را دی اور شیطان تلوسیتی کنگی ہوئی دے دو پمین کی وانا بجور پر دول یقینم شیطان دے دے بنجانو دشمن ترگن آگا دائی وانی اعلان کہہ رہے حضر گمراہ کم دا داود علیہ السلام دے کتاب تذکرہ واتینا داود زبورا داود رمی زبورا کرو دا زبور کی دا اللہ صفتون او حلال و حرام پکی تنو ابن جریر قول نقل کئی ابو سعود لیس فی حلال ولا حرام دا قطادہ قول لے احکام پکی نو احکام دا تورات پا حوالہ باندی لکہ اس فضائل ذکر کئی فضائل اعمال کے مشیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ پاہے کہ احکام نہیں دیر فضائل اعمال کے احکام خود قرآن پا حوالہ کری دی فضائل قرآن بیانی نو قرآن عزتا نو مسارانو تا خورم جو دی کئی دا مسارو تا پوز دا علماؤ نا قوائی دی چی با گوتی نو ہوئی کو تاسو سوابون بیانوئی چی خلق دی طرف ترا گر دی نو علماؤ نا تا پوز دا ہوئی نو دا دیرو لگو رائے خدا دا دیرو دادا کی ملا دین تا رکاوت تے تبلیغ کی رکاوت ملا دی کی ملائی بھی تبلیغ نہیں کی اچھی ملا نہیں وہ تبلیغ کی دی تبلیغ رکھ رکھ دی نو پدی بنیاد باندھے اغوم دا جوڑا کلا کہ دے رکاوٹ تے مراسی چخپلی مدرسی جوڑی کو نو تبلیغان آرام سے مدرسی جوڑی کے نو اگر چپل راوی جی دی تبلیغ نا اچھی پل دے سفائی دینے آرام دا قمزونا رو جی دا بیانی بلتو کی تشہ نہیں اگر کہ دے قرآن کی رامون رو جی دا کنور پکی سرو دا اگر پاہی سنور سنی دا اگر دینے چپل راوی اگر قرآن تکو پی دینے سرا کہ قرآن دا کا بہت ہم لوگ ہو لے گئے ہوئے اللہ یہ تو کہ پہ ہر رنگ دین دشمن دے پہ ہر رنگ قرآن دشمن دے ادھا حدیث دشمن دے اور ہم کو چاہتا حدیث ہے تو حدیث ہے لی حدیث ہے تین دی لی تو حدیث سے تیر میں حدیث کل پہ فضائل قرآن لگی دل دی تقریبا درے مبرہ کتاب فضائل لگی دل دی میں فضائل اس دلاوت نہیں فضائل اس دکہو لی اس دکہ آوتا نکل داود نے زبور ورکڑا دیر لوئی کتاب ہو اکامل کتاب ہو اگر تو قرآن فرض ہے کہ قرآن ازدن کو وہ تارا مدد کے زجر رسنا پر شیخ باندھے وہ لئے غوال بلتا آواز کریں وہ تا اگر چتا سگانے سواز اللہ نا نتا سے را مدد کریں رام تم اختیار نشلے لے وسی نرسی بلے رکورو دمامولی مصیبتم دا معمولی رسن ہے آج دا جنس کی کنا معمولی مصیبت کی مصیبت تو یہ لیتی ہے جنس کی مصیبت دا غلستان علیہ کی مصیبت کولے وَلَا تَحْوِيلًا نَعْرَوَلْ چراغل لے لیلی کولے نشی راروان دے بدلولے نشی چھ مرازا باندے مرازا بل للاسا آغا پیغر یا لالاسا للاسا اگر آنو پستا ہی نبکی نشی بدلولے دا نیکان دا بزرگان دا انبیاء الذین یدعون یعنی آغا چدی رمضان کی پراجتون اخبر کے یبتغون الی ربهم الوسیلة خبر دا دے دا بزرگان لتن کی اروخ رب طرف تا دنی جی کے دلو الوسیلة تا دنی جی کے دو ایہم اقرأ الوسیلة القرب الوسیلة الحب ان الرجال لهم اليك وسيله ان ياخذوك تكحلي وتخضبي سيتي اتقان کے دو وسیلے معنی کئی ابھی معنی بانے اثار دا عرب نقل کئی ان الرجال لهم اليك وسيله اليك حاجه تا تدخل کو یقین دی بلی دو دکتون زن سنبال کا کنا ناللہ توسیلہ ابتہونے لا رب اندو لکی جرگی دن کی رب طرفتے الوسیلتا الوسیلتا حاجت ضرورت پل الوسیلت والحب الوسیلت محبت ستا محبت لکی دا اللہ محبت رب طرفت محبت لارگوری پتاعت عبادہ سرا کچھ سوک دی دگا ہر سو ایو مقرب پرسوب لگے گلے عبادت نہ دستی وسد من سغب احسا اہو و طوا تحت الحجارت کسحن مترف لدنی احزاب کی صحابانو کہندے کہے کا نستا اوگیو دو خورار سنو دو کلمی درگی جی بے در کی ناغو پہ گٹھا تاڑا لیوا گٹھا دیکھا تا گٹھا کے سروالے دیکھنا اے سروالے ورکی گٹھا تاڑا لیوا گٹھو خط میں کی نماتی دو نبی علیہ السلام را رہے اور پل کی واغس اچھو گزارے کور اخلاف سوئی سلام ختم وربشی اڑکی ورگنی علال کر دتے ورش اغراوالا خون توکلا یا اغراوالی خدا دیو تن دا مڑی دیو کی اغت قدر ہوئے پت قوار پت بچا تونے ہوئے زیدہ لاو پیغمبر اسلام تاید ایمونگ تالا دوڑے کلد اللہ پیغمبر مسئل اللہ شا نبی علیہ السلام یا اہل خندہ قد صنع لکم جابرن تو آجابرن تو آما یہ طالبان طول راز خیرات کر لیتی جابر خیرات کرے جابر اخلاص سے خدا خود ہی تو سے وہ سب لوگ وہ پورا سپتی کرے اگر اگے دتیے گران دل سے نبی علیہ السلام تو ارے کا خبر ہوا نا اڑو تم پلاس کرے اسوا تم سموے تو سو زن اندر کرے راہ سے یہ تی چلو سو یہ ہو تو رانا یہ تا تم نہیں یہ کہ چاد بکے وہ باری ہوگی ما کو اگتے ہی واغا واس کرے یہ بس یہاں واس کے تو ہم اخلاص سے اللہ کو پورا کرے نبی علیہ السلام را اوڑو کیم لاس کے خود دم نکلا شروعاتم دغتلا دم نکلا را را سا سنتے کی گوڑی کیوں کنو روا کلا لی لس لستانا کے نوائی روڑے پا خود شروع سو کم خجر آگی لی روڑے پا خیلی اوہ پا خیلی خورا سو سوار لسو سوطانو سو پاس او خورا او داگی اقو این برمتانا لتفور کما ہیا زمین جا آگا دا خور کتلا قس جو سیدا آقس خوب جیدا لتفور کما ہیا روڑے پخیرے ایک ختم سو نبی علیہ السلام کو اور ساتھ دو اے جابرہ کورن کے خلق لو گئے دے کورن والا لو لے گئے شروع کو پکل کورن کے وہاں تقسیم کا روڑے سر تقسیم کے الوسیلہ سوک کی زیاد نہیں دے جہاں زیاد کوشش کی ایو مقرب کہ کم یہ زیاد نہیں دے کہ دا اللہ تا نورم نے دے سم ویر جون رحمتا اگر احمد ایوی جدا عذاب نہ یقین رو عذاب در عبدیل محضورن جا قابل الوسیل وسیل رچال من نیول نو دعوه اکاندی رچال من نیسی قرآن خدا ہوئی ایوی تغون ایل عرب دیم الوسیلتا نو هر یو اللہ تروان دے ادا اللہ رحمت طرف تمن دیوئی نو کتے لمن نیسی نیسی کور روان دی لمن دچا نیسی پیغمبرم روان دے اصحابانم روان دی سیدانم روان دی بزرگان اولیاء روان دی نو لمن دا چانسی اگر لمن دا تاوخی کان دا چازی اوخی چلا اگر لمنون سی بیر کرا کان جتا خوبا زیخ و قدر دی پریدم پریدم دینا یا خافونا عذابا اولی که عبادتن دیدی دیدی چیزی نو محبت یرا اور داغی سر امید الوسیلہ محبت اور دین اسریا رحمت یرجون عقیدہ اور خوف بدیا گرے والا رہے اسی میں کامل عبادت تھے دادری جدا جدا نمگرے عبادت تھے یارا کہہ دے چانا بے داس بابو کدا بوٹے سکون پانا کی سکون غوامی ولی گڑے کی زمین ولی کدا اوچ لڑ گئے وہ سوم نقصان رہا سی سوچ رہا رسی دیتا اور سنگ دیتا رہا رسی جو کچھ کی نہیں یری گی اور اسباب کم گی بے اسباب کی نہیں یری گی اور خطا کنا بس انتا یارا کہ ابھی دس باب ظاہر نہ بس انت تم اکول راب کی گر گئے اور مدد کہے رہو برسی راب کی نو پر صبح کی چا اسباب دے سکا بے اسباب جنگی نہ ہو والا نہ تو سکا بھائی بے جنگی نہ تو سے طلب کا تعاون نہ تو بدر کی لاس بد سرو کی قبر کسے بدر کی لوڑ انسا بدر کی بسکی نہ بس کول اور پار بدل گٹ ادر کی لوڑ بدر کی مو بس ادھر کی شریف سکا اور آگے سرا المحبہ مینا کول مینا نفسانی مینا بندیاں کشتے روان سے نہ روان سے لار سر محبت لے عبادت تھے لار تو اپنا زرد سر رحمت قتل اپنا زرد عزت قتل ثواب دے کعبے تو گو ثواب دے جماعت تو اپنا زرد عبادت سے گور ثواب دے مدل تو کہ ثواب دے وہ بل طرف تھا تو اپنا زرد دیا دے دی جتے تو گور پلارتا مورتا رشتہ دار تھا حقدار تھا او ایماندار تھا میں گناہ دینا دے والا خبر والے محبت غوختل یارا اذا اجتمعنا صار العبادت الجامعہ پورا عبادت رہا مکمل رہے و اذا انفردنا صار منفردا زن زل لسن و زن زل عبادت تے اور پائے کی قسمنا دا اسباب لاندی جائز ناجائز اور دا اسباب نوچت دا اللہ نا عبادت بغیر نہ ناجائز اور حرام یب تغون الی ربہم الوسیلہ او عدالت بزرگان خود دی بزرگان دی کہ اللہ طرف تدان نیجی کئی فمن قریت اللہ نا نموری کوا تخویف دے تباکے جی دا دا اللہ پہ کتاب کی لکھی ہم تقدیر میں لکھ چکے کہ ہر بستی کے رو بے حد ماہ صاحب القادر لکھی موجی القرآن کے ہم تقدیر میں لکھ چکے کہ ہر بستی کے لوگ کسی بزرگ کو پوجیں گے کہ ہم اس کی اس کی رعیت ہیں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا وہی بزرگ زد درستے ماں زد منجاور ماں اور زد زد در خدمتگار ماں وقت رات لوبا نے پناہ چوک نیچی در کو لے دہلی کری جی اللہ سے کہتے دائی کا سب بخلق کئی سرل جی تو قرآن بہت بیانی قرآن دو لے کی دری کورا منجاور زما دینی کے خدمت لے دری کورا منجاور مقرر کرو کانڈا یہ وستے سیرے لوار کئی علاوہ داگی نا روک اور سرا وہ گے تو لول بابا پنو وہ گے وہ کلی کی بیٹھو رکا بار بار بار پر لو اور آقوق دو پکر دے بابا منجاور را گلے کول بھائی عقیدہ آغاز علاوہ تارا زور کفر باندیو یو بندہ پکیتا اللہ پاتے نکا مسارنہ کو تول لالے زلید اللہ بھائی ازین پاتے سکنا روان جار سو سیرون ختم سے اگا وہ جو مستوک نور کی تو اذا اللہ بھائی پارا غالا مکھیراتی بلتو برا شور بکولا سوکل اور کی آجازان جیس محتاجی جا اللہ پنمبانی دا ختم سو اللہ دا کن او معذبو عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مذکورا لکھ دا اللہ کی دا وما منعنا دین سبق شروع سو دا اللہ دا معظم و بیزتی کو دروجن گرن دا اللہ دا ادبناک و ذینو دا شاعر و بیدبی کول دروجن گرن قدر و قیمت نمال سبب دا عذاب دے اوخا و اوخا اوخا و تارویو وہ اللہ کی طرف نہ دو کو اختنا دا پیغمبر معجزہ اور کیسے ہوا اگر وہ تیئے نہیں دیجی اوخی بیدبی انہ کئی یو طرف تا وصول تیجی تاس اقبل تاویی پر جائے گا طرف تا بیا کہ عبور اکل راشن پای غرا جبانی اقبل تاویی مراوالای نقصان بوشی دیتا اگر صبر نیسی پروہ جو آخر سورو کلا نو بیا اولا جو دیدی نظام ون نفاسو اگر او اولا اگر مرسولا لالا لرزون رکو سو اگر کی بیان نو تلو ختم سا موجزہ ختم سولا اللہ عذاب پر آگے مکو بیدتی بیدتی شاعر دا اللہ جی جماعت بے عزتی ہوئی کر دا جماعت پسند کے کور اور بیا پارے کے بے عزتی اور بے ادبی جماعت کول دا شاعر دا اللہ بے عزتی دا اور دا قوم پسند تب اللہ زلیل کی چچا داغا معجزے بے عزتی کرا اب یہ ادبی کرو چہرے وقل روڑے وقل درد دروا کول حق اعلان دے کول کہ حق تم دے جماعت کے اگے کے سجے اعلان دے کول اور بیا نور تور کے سکول دا طول حرام دی ناروا دی اگرو کے سبب دے درو کے دو سبب دے دو زلیلے کے دو دو تباہ کے دو سبب دے آر دے کے جسا بھی عدیبی کر دا اللہ اور سزا اور کرے دے پریسی نہیں دی نمدا جی کر کے عدب ہو کہے دا اللہ دیا جارونو وَذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ مُعْجِزَةً وَإِنْ رَجِي بِي لِكِي بِوْكَي بے ادبی دے کے اللہ بم ذلی لکی اللہ ان کا زور یار ورون جمع تم دا حکم خدا حکم دا بزرگانو دا دین دا بیانون کو دا نیکانو انبیاء علماء صالحان و نیکان کے دین خدمت کی دا کا حکم دا حق دا ہو رہے بے ادبی کئی بے عزتی کئی اللہ بڑی ذلی لکی اور رسوا بڑی کی پریدی گنا وہی جو جتنے بے قدر کئی زان رکھائے رک کا زان نو من کرنگا چیوری گنگا دلیل را لیکن بے خبر ایک درو دن کی اڑن بنو خلقو نو جمع عذاب ور کر او سے دو سے غواری آگا ور کم ہونے بنی نو عذاب بور کم او تا خاتم النبیینی تا پہ جمع دیر کار رہے نو جمع دا بچیتا ور کر منگا سمود لو خوا سمودیان قوم اللہ مو سر تنترگن دن خوا یا مبصرتن بینا کہ ان کی بے غلط خبر ہوا ولی گنگا دلیل نہ لیکن نہ پار دے اور لو دا یرا ول جی گرے کہ خلاف کیا عذاب راضی مت خلاف ہو کہ عذاب پہ رسی اس قلنا لک ان ربک احاط بالناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راج لو تلو کنا نو خر کو نہ منرا یا اس نے خبر پار دا مخلوق کلی کہ ولی منگا پاتا رب دی گیر کہہ دے مخلوق طول سمانا گیر کہہ دے طول طول دا اللہ قبضہ کی دی تا وجہ دی واللہ یا سنو کا من الناس پرتے میں دے کہو لسل اللہ دی بچ ساتھی دے وجلوں نے خلقو بجرے دے سپک سی تے پھر خبر آجی وما جعلنا الرؤیا اللتی ارائناک میری کئی منگا خودل تا تاگا چی دے تخودلیو اتا بیانو کو لیکن از نیخ دے پار دے مخلوق والشجره الملعونه في القران ذكر من غابته لا نتيجه ذكر القران كثيره الا فتنه للناس خبر ما كثير سنا لكن از نه بار المخلوق ما جعلنا الرؤيا التي اريناك وما جعلنا الشجره وما جعلنا الشجره الملعونه في القران الا فتنه للناس از نه بار الخلق يذقون دي جہنم کے ادا بخو گورو غور ادا سے دے ادا سے سخت دے پاہے کے زخم کی گی لیکن اللہ پر شانتا وار دے لکا از زخم دے پکے ابو جہل کجیر راولا سرائے کچھ راولا یہ تاس خبری ویسا غرواری چوئی کی آل تکے زخم دے او دا ناغا زخم دا سے دے کنا نو کجیر بانے دا غولا گول سچنے دے کچھ راولا گول اتو خردہ سنگے مرے چنسے ہوئے دا خوک سے بلتا بلتا داوی سیدے پستے گو منتا قبول لے بزرگ اخلاص قبول لے خود ایسے من گو ورے دعا زباو کئی اپا اور کسی صدا کیجی مطلب دا کی اور نہیں کرے اللہ فنتا للناس والشجرت الملعونت فی القرآن اللہ اللہ دا سے خلق تیر سیدی کلی کی چماوری دلی وما پخپل اخرانی کنگی ہوئی چاہ گئے خلق بھائی بنا سلیم دوزخ تو ہما سے باپ دی بول دی خود بل سے دی اگر اتاو خیر با جنت تم زمانی سے دوزخ تو زمان بدی بول دی خود دی دوزخ میں بل سے خطرناک دی اگر اتاو خیر بسی جدور خلق بسی دادران میں اوئی نو خبر دی دین ننو دوزخ جو سفیہ گانا چیارا جو اور دی جو طول مردتی خود جو سرائی رسی اتو چی پوگل کی جو مردشی خبر بخلاص دی وستیارت الملعونہ ونخوفهم يرئي فبيانوا رضي باني نجاتي دولدا يرو لكن سرکسی دیر اللہ تغیاما کبیرا التم تنین دے سوا غین یا اغم دی پکیتا تبین کے دوا تا بیرے تنین سلور سکین دو شاعر دا اللہ بیددی دی شیطان پا خونے کی دا جماعت بیددی دا کعبت اللہ بیددی دا بانگ بیددی سرے موازن سعودیہ کے بانگ بیدی دا خپل خلے خبر کولا مرگرم خبر کولا جماعت بانی جلنے کے خاص سے بانگ بابا سلال بانگ بانی دی حضر وطن را وطن بارتا بازار کے بازار دی اندائنی کی مجھ نکم مرگر جب مجھ نکاو تما کو باندھ دیا بعد میں لڑ لے اب یا بھائی کاتو کے سر گئے تلا تن جن ہو سو کہ وہ تلا اور بس رکھ کو بے حال مجھے جنا بھائی تو مسلمان ہے تم ہوتے بے مسلمان ہے ٹھیک بھی کی ریالی میں آتا ہوں بٹل تغیرا والا تو دو دو سوار تھے مجھے ان بے ردی کے شاعر دا اللہ بے چرا کر ہوئی بے بکڑا کرا کہ سر کیوں یہ بانگ پورا دے نل تو پخوانی جمع گٹ چلو رو کو دے سی چلو کی بس رو سو ایک منجن روڈے ہزم روڈے روڈے جی رکھی بکڑی اباسی یہ روڈے ہزم سی کہنا کوئی اس طرح پورا تھا کہنا یہ پٹول جمع کی انگولا شروع کی پتو شروع کی پٹول کی ہرن سی تھا نہ مسلمان وین خلق بنی مسلمان ہو ددو کو چینی بولے آ پوٹی کے ہو سو رس پوتا ہوا بولا ادھر آپ بھرے ہوئے وقت ہے تو وہ بس نہ تو بھی کہیں نکلی پورا موقع ڈبے لاکھوں کے ڈاکٹر سب زور دے اور آتی جا تم بہری کمیونسٹو انیس نہ لو ادا آتی جا اس نے ماں کو بڑے سی بنی اس بہری جو کچھ یار کہنا سا بتا دی تھی تو وہ رکھی جی بنے سے مجھے بس جا کون طالبان لارا میں اندر لے کے رکھی جی رہا تھی مجھے بھی یہ ہے کہ چندوں میں مجھے گا جو بھی کہتا ونخوفهم اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم شيطان دا اللہ دا معظم و مخلوق کی بیزتی کروا آدم علیہ السلام تو بیزتی کروا سجدہ تا نکول لنیکم ویدا تا فما عزت من کر اکر جلی پاتے کم رو جلی قیامت تا لا تنی کم لا جلبون و بوات مولاد بزتا جلبین دے کم خنوک تاولی تا ہوئی مجلب خلی تا چلی چیزی قرآنے کی نظر پھر چلا کا جن خڑے والے پوری تاریخ سر جلب لگے گئی اتنا سے خڑے بھی ہم اسی یہ جگہ جہاں منتر جو غور گم وقت سے روکا چستان چکی جی ان عبادی لے سلکا علیہم سلطان زما بندی انبانی میں ساو سنے رسی سے چکے آگا بچیں گی پورا دے کیوا جی رب جی موار دا فائدے دا نقصان دلیمی شروع سو دا وریلی کیوا بھی گئی تکلیف ضرور ہوتی ہے مصیبت جاتی گی آمر کے بل در میں بل در میں بل در میں کما کے نو تو میں کن لکھن سو پلان کیے تھے نہ خنس ہو وہ تو خنس ہو وہ آخر ماں کا صحیح سے کاکا سب کے حجی میں کاکا سب لے وہ تو مال تو خنس ہو نما خکول والا وہ تان گئے تھے جنگلے نو آلو کتا وہ تھے جنگلے ہے کنا نو خنس ہو نو دار آگا پہ یقین بان کاکا سب لے وہ تو دادا آگا سیری جو اور آگا کافر ہوں کہ وہ باخر کی گر رہے ہیں اللہ لبس لے سب سے نہیں شکو رہے بے گا اللہ نا ظلمان تبعون ستاسی دن سوچو تو پھر آگے کہے بے گال لانا اچھے کل آگے دلی کی اعراض کم نتا کم خور آئی سخت برال در یاسی یو اللہ کا بے اکرما بے ایمان سبب انداو اکرما جنبو کو اتم کال لہجرت بانے پمچے سے دنس پالے طرف کا او پاگا جنب باندے بدو مرگری اوہ لیسی خالد رضی اللہ تعالیٰ نو کمانڈو دلا سر ابھی وہ تختی جدے طور سے دریا کی کشتی تو جاگ روان سو نیند کنجے سو رستہ ردے تو سونے روانی بھی نہ ہر طرف طوفان دے تو پہلے اچت سو ہر طرف نہ غر را روان دے اس دیدی اس دیدی دے کشتے مانگے ہوئی یہ دے کشتے خل کو یہ اللہ یاد کئی کیا سو کرام تو دل کا نر اللہ تچے کئی وہ پورے اللہ منگ خلاف تھا کہ سو چکو کہ دا خبر ہو زما ابھی صرف یوں خبر ہے کہ کہنا لا الہ الا اللہ اللہ سے ابر تو اپنا مدد کا روک نگا خبر را گلا اور روک نے قسم کو کنزا میں کیا ہوا کہ جا اللہ خلاف تم لا جان یدہ فی یدی ولا جدنہ رؤوف الرحیم ذر اخوال زم دا غفلاس کی ولا سکم دے ارتخم اب دیر خیل نہ سرا زما چکم خیال لے در اسی بنی یعنی با دیر اثر نکی نقصان دے اللہ طوفان کم تو کشتے بیا غالی غرال اللہ تبرو کسی گزیدہ تا تسونہ دے کول یہ دریاب غالی تا تل لے اور سیدہ کشتے واپس را غلہ خلق را کھول دے دے عورت دا اور سیدہ ورازا تعلیم یا مانا غستے یا خیلی یا تو سوائی ما چیسی کلی پر یا مان را سی یا مان نکلا غستے یا نخواہ سرا یا دا پاگرے را کرلا نو دیر اسلام پاکیور کرد یا پاگرے را کرلا نخواہ را